शिव के शरण हो। शिव के शरण हो, जब तन से प्राण निकले। शिव के शरण हो, जब तन से प्राण निकले। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.